Падкасты Радыё Свабода. Пражскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка адмяніў забарону на продаж Менску алкаголю ў вечаровы і начны час. Адпаведнае абмежаванне пратрымалася літаральна 2 дні. У 2015 годзе такі эксперымент працягваўся 2 летніх месяцы, ну а зараз, як бачым, толькі 2 дні. Вот на ваш погляд, па якой прычыне было прынятае такое раптоўнае, нечаканае рашэнне? В якой ступені гэта можа быць выклікана, ну, скажам, ціскам алкагольнага лёббі, патрэбамі бюджэту? Віктор, як вы мяркуеце? Я, например, думаю, что тут вопрос может быть заключаться в другом. Каким образом минские власти решились ввести вот это ограничение, зная, что оно уже было отменено некоторое время назад, и кем оно было отменено? То есть вот мне кажется, что вот это вот интересный симптом, и это интересно, что и скорее всего это и есть причина отмены настолько быстрой реакции президента. То есть я не думаю, что здесь в данном случае алкоголь на лобби сработало прямо за один день. Я думаю, просто сработало удивление и обурение, может так, президента, что он уже это отменял, а они снова вводят. Виктор, а вот вы все ведаете, все памятаете. Вот вы не памятаете, в 2015 годе это было так же скандально? Бо тут Лукашенко ж не цішком адмяніў, ён, в прынцыпе, даў некае абгрунтаванне, што вот ёсць міжнародны досвід, так бы мовіць, гэта вядзе да кепскіх там наступстваў. Тады таксама вот это як бы тлумачылася, ці не? Вот я не памятаю. Тогда было лоббирование, тогда было четко понятное лоббирование, было несколько совещаний на алкогольную тему, и в ходе этих совещаний и было видно, что да, кто-то пролоббировал, поэтому все было отменено. Понятно, что там злые ироничные языки все это свели к тому, что перед выборами президент не хочет терять прекрасный электорат, да? Но в принципе тогда было, да, лоббирование. Можна так сказаць. Вольга, ваша ацэнка, наколькі я ведаю, ваша партыя, беларуская хрысціянская дэмакратыя, вельмі рашуча змагаецца з п'янствам, з алкагалізмам. Наколькі, на ваш погляд, у дадзеным выпадку гэта тлумачыцца проста карыслівымі інтарэсамі? Ну, сапраўды, сітуацыя вельмі цікавая. Мы з 2014 году праводзім у выхадзёнашу кампанію абароне нашых дзяцей ад алкаголю. І, напэўна, у мяне такое меркаванне, што я не думаю, то ён не ведаў пра тое, што гэта абмежаванне будуць прыняты, таму што ўжо 2 гады на ўзроўні міністэрства ўнутраных справ і іншых міністэрстваў распрацоўваўся праект указа прэзідэнта менавіта. Гэта не нейкая пастанова аб абмежаванні продажу алкаголю, часу і месца продажу. І гэта менавіта быў указ прэзідэнта, але ён не быў прыняты. І тут сітуацыя сапраўды цікавая, што я думаю, што, канешне, гэта і алкагольнае лобі на працягу ўсяго гэтага часу, і тады, калі гэта адмінілі, і зараз, і можа, сапраўды не хочацца выглядаць забаронцам, да, але гэтыя меры, якія зараз былі прыняты, на мой погляд, яны патрэбныя сёння ў Беларусі, і я лічу, што гэта лобі, але сапраўды вельмі цікавая гісторыя з аднадзённай гэтай адменай. Вольга, а паколькі вы не толькі палітык, но і юрыст, так бы мовіць, чалавек дасвечаны ў розных праблемах, а вот калі вы вядзеце, ваша партыя, гэтую барацьбу, вот ёсць какие-то прыкідкі пра тое, якую долю бюджэту складае алкаголь, колькі прыносяць алкаголь бюджэт? Я ведаю, што ў 2015-16 годзе былі эканамічныя даследаванні, і я ведаю, колькі губляе бюджэт, гэта каля 7-2% ўнутранага валавага прадукту на праблемы, якія звязаны з алкаголем, і я ведаю, што гэта ў 2 разы больш, чым прыбытак у бюджэт ад продажу алкаголю. Таму ніхто не кажа пра тое, колькі мы губляем, але ўсё кажуць пра тое, колькі мы зарабляем ад гэтага. Дмитрий, і ваша ацэнка, гэта, так бы мовіць, алкагольнае лоббі? Бо разважаць, ведаеце, можна такім жа чынам, што муз, калі прымала рашэнне, ну таксама рабіла ў інтарэсах, там, я не ведаю, всякіх начных рэстарацыяў, там, таксістаў, самагонщікаў, бо чалавеку, якога, што называецца, трубы гараць ноччу, вот калі ему ў краме не дадуць, ну, так ён знойдзе ў рэстарацыі, ён знойдзе ў таксістаў, балазе зараз і Uber ёсць, калі ласка, выклікаў Uber, прывязуць цябе бутэлечку. Там самагонаварэнне падвысіцца. Я скажу так, на маю думку, і гэта паказвае статыстыка, напрыклад, у сусветнай Беларусі алкаголь папулярны, а гэта азначае, што скарачэнне даступнасці алкаголя вельмі непапулярнае рашэнне, яно непапулярнае з двух прычын. Першае, гэта натуральна для Александра Лукашэнкі, як для адзінага рэальнага палітыка, які выступае зараз у ролі такого, скажам, абмежавальніка таго, што людзі любяць у Беларусі, а па-другое, натуральна, гэта абмежаванне зноў-такі грошай у дзяржаўнай казне, таму што, зразумела, менш прадаецца алкаголю, менш ідзе падаткаў. Таму тут як бы два зайцы такія. І ці стаіць за гэтым лобі, можна толькі здагадвацца, такія падазрэнні натуральна ёсць. Але ніхто так бы не побачыў дакументаў, свердзіць на 100% не можа, гэта толькі такая, ведаеце, но нашы здагадкі. Конт Уберу і іншых магчымасцей, разумееце, калі крама адчыненая, скажам так, на раёне і пайсці прагуляцца за вёску, гэта значна прасцей, чым выбраць нейкія Уберы, і гэта зусім іншы ўзровень даступнасці, ўсё ж такі. А мы ведаем тое, што начнымі крамамі карыстаюцца людзі, якія не пачынаюць піць а 11 гадзіне ці а 1 гадзіне, та людзі, як званы, даганяюцца ўжо, і менавіта на гэтым узроўні даганяння, калі людзі ў такім стане, адбываецца найбольш розных злачынстваў, пра якія, зрэшты, у сваіх тлумачэннях, сваёй матывацыі гаварыла Міністэрства ўнутраных справ. У гэтым сэнсе я не бачу некага лубінгу, скажам, на баку МУС, як гэта не дзіўна гучыць, але ў гэтым выпадку яны сапраўды выступілі, як, скажам, людзі, якія дбаюць, скажам, пра здароўе нацыі. А іншы бок, які гэтае абмежаванне зняў, на ўвазе Александра Лукашэнку, ну, ён, значыць, не дбае пра здароўе нацыі, вось і ўсё. А зараз мы ўжо пачалі размову пра статыстыку. Вот она некая, як вельмі часта бывае статыстыка, даволі какая-то такая супярэчлівая, ну, на мой погляд, даволі, скажам так, лукавая. Вось сапраўды ў 2015 годзе, калі ў Менску быў гэты эксперымент, тады МУС падаваў такія дадзеныя, што колькасць там колькасць забойстваў, колькасць цяжкіх злачынстваў зменшылася ў разы. Але як-то это не зусім, ну, як бы зразумела, бо, ну, так, людзі шмат п'юць. Магчыма, хто-то, вот, як Дмітрий сказаў, там, даганяе, што называецца, ноччу. Але вот скарачэнне ў разы, ну, не большая частка людзей п'е ноччу. І таму, таму это выглядае неяк дзіўна. Я, дарэчы, вот бачыў дадзеныя па Расіі, расійскія даследчыкі зрабілі даследаванне, а ў них якраз на мяжы нулявых і дзясятых у шэрагу рэгіёнаў рабілі таксама такі ж эксперымент, і яны як бы там мерілі не злачыннасць, якая можа мяняцца, Бог ведае ад чаго, а проста, што называецца, в літрах. І ў іх там атрымалася, што ў выніку вот этой як бы рэформы этого эксперимента, так знізілася спажыванне на 3%. Ну, ну што, можна, я літаральна вельмі коротка. Да. Пра вось пра гэты прыклад. Я часта пішу ў сацыяльных сетках пра тую мясцовасць, дзе я нарадзіўся, на Лібакі, вёска ў 105. Такую гісторыю, што ўсе выпадкі забойстваў і смерцяў у маладым веку, амаль што 100% смерцяў не ад забойства, але забойства 100% звязана з алкаголем. Я ведаю, на маёй вуліцы муж зарэзаў жонку, дзве асобы павесіліся, дзве ўтапіліся, мае аднакласнікі на працягу некалькіх гадоў. Это ўсё было здзейснена ў стане алкагольнага ап'янення. Ніводнага забойства я не ведаю на тэрыторыі нашага сельсавета, а это больш за 1000 чалавек, якое б здарылася ў цяроў. Дмітрий, і вы дакладна ведаеце, што пераважная частка гэтых забойстваў адбывалася за таго, што людзі пілі ноччу. Я, дарэчы, не ўпэўнены, што ў вас на Лібаках. Што? Нет, яны маглі здарацца ўначы, але ці пілі гэтыя людзі ўначы? Вот пытанне. Гэта відаць адказ відавочны. такія рэчы здараюцца не тады, калі людзі прачынаюцца раптам, а калі людзі п'юць і пазней даходзяць да такіх выпадкаў. Віктар, тая статыстыка, якая ў вас ёсць, якой, магчыма, вы валодаеце, яна пацвярджае вот эту версію, што менавіта як бы начное піццё ёсць самае такое крымінагеннае, самае забойчае. Як, напрыклад, это стасуецца з вот тымі лічбамі, якія я кажу, ну, па Расіі, па Беларусі я лічбаў не бачу. 3%. За 3% як бы у разы скарачаецца забойствы? Ну, смотрите, тут такой момент. Может быть, не в разы. Во-первых, верить в статистику, вообще проверять статистику МВД, верить в количество там погибших в состоянии алкогольного опьянения очень странно, потому что у нас статистика МВД никак не коррелирует со статистикой Министерства здравоохранения. У них разное количество погибших каждый год. И если у одних есть план по сокращению УМВД, оно погибших сокращается количество. Если у Министерства здравоохранения такого плана нет, ну, наверное, там более-менее реальная картина. Это первое, да? Второе. Если мы будем смотреть преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения в Минске по годам, то 2015 год вообще ничем не выделяется. Да, происходит там уменьшение количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения, не принципиальное. Но если там отменили, в смысле, ввели ограничения на 2 месяца, оно не сильно, наверное, повлияло. Причем, если вы посмотрите на статистику МВД, то вы увидите, что они тоже не говорят, в какое ночью, днем и так далее было совершено преступление. То есть такое лукавство немного. Понятно, что это лоббирование своих каких-то интересов. Но вот буквально позавчера в Минске проходила конференция управления интернетом. И там выступал, среди прочих спикеров, руководитель сайта Open Data Bot Алексей Иванкин. Это Украина. Украина, как известно, там открытые данные, сейчас открываются повсюду. И он привел пример, он даже не знал, что в Беларуси есть такая вот спор, проблема, ну и так далее. Он сказал, что мы просто зашли в раздел преступления в состоянии алкогольного опьянения. Посмотрели ВОВ, полтора года назад было. И там резкое снижение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, да, он сказал, почти в 2 раза. Потом мы посмотрели Харьков, ничего не изменилось. Стали искать, в чем причина. Запрет продажи после 22 часов ввели во Львове. И все. Вольга, а калі вы вот валодаеце пэўнай статыстыкай, паводле вашых ацэнак, яно дае такі моцны вынік, вот эта начная забарона, ці, ну, хоць які-то вынік ёсць? Сапраўды вынік, я думаю, ёсць, і гэта лагічна, што калі ў начыне, ну, і мае калегі таксама зараз гэта казалі, але для Беларусі, напрыклад, для таго, каб зрабіць высновы, вось калі мы кажам пра 2015 год, сапраўды, на мой погляд, 2 месяцаў не асабліва дастаткова для таго, каб зрабіць такую выснову, што вельмі скарацілася, бо людзі яшчэ не прывыклі да таго, што вось ёсць нейкія абмежаванні. І, ну, мне падаецца, што калі б такое абмежаванне было доўгі час, гэта людзей, па-першае, дысцыплінуе, і сапраўды гэта ўплывае ў любым выпадку лепш на статыстыку. І я думаю, што вось і Зінцер прыводзіў прыклады ў сельскай мясцовасці, сапраўды гэта вельмі вялікая праблема. Але тут у комплексе трэба казаць, што не толькі абмежаванне продажу на начны час змогуць палепшыць гэту сітуацыю, але таксама і стварэнне інфраструктуры для таго, каб людзі ведалі, што яны могуць, чы, як яны могуць заняць свой час, не набываючы там алкаголь, і каб гэта інфраструктура была даступна і ў сельскай мясцовасці таксама. Не выключана, што адным з матываў, прынамсі адным з матываў рашэння Лукашэнкі быў яго, як бы мовіць, жыццёвы ўласны досвід. Я маю на ўвазе гарбачоўскую антыалкагольную кампанію. Зараз ужо забылася, што, в прынцыпе, матывацыя кампаніі была абсалютна такая, як бы легітымная, высакародная. Ну да, людзі співаюцца. Это было ўсім відавочна, ўсім бачна. Так бы мовіць, вся краіна гарэлкай залітая. Трэба гэта неяк скарэктаваць. І вось ввялі нейкія розныя абмежаванні, сістэму абмежаванняў. Дарэчы, это не быў сухі закон. Можна было, в прынцыпе, набыць гарэлку. Дарэчы, вынікі былі як бы навідавоку. Вот я паглядзеў, там у 2.5 разы зменшылася па СССР спажыванне алкаголю. Ніякага як бы кампенсацыі за кошт там самагона не адбылося, людзі ўсё ж такі сталі менш піць. І адбыліся рэальныя змены ў сэнсе, што працягласць жыцця павялічылася, смяротнасць зменшылася, злачыннасць зменшылася, і прычым так, выразна. Але людзі вот майго пакалення, старэйшага пакалення, памятаюць, якое, у прынцыпе, азлабленне, якое раздражненне ў людзей гэта выклікала. І як Гарбачоў для масы людзей, прычым не толькі для закончаных алкашоў, стаў, у прынцыпе, як бы ворагам, стаў чалавекам, які не выклікае даверу, які не мае аўтарытэту. І, магчыма, Лукашэнка, ну, ён это памятае, это ўсё на яго вачах, а да таго ж, у 91-м годзе мы памятаем як бы фінал этого самого, як тады ў народзе называлі мінеральны сакратар. Вот, так вот, не выключана, што Лукашэнка просто не хоча, просто баіцца таго, што вот будуць смяяцца, будуць здзекавацца. Вольга, вы выключаеце такую магчымасць? Слухайте, ну, тут пытанне тым, што як увогуле зараз была прынята гэта рашэнне пра забарону продажу ў начны час. Гэта было пастановамі, гэта не было рашэнне прэзідэнта, напрыклад, калі 2 гады таму я бачыла гэты указ, і ён дагэтуль не быў падпісаны, то калі б гэта было прынята там, напрыклад, указам гэта абмежаванне, то тады можна было б казаць пра тое, што вось ён сапраўды можа быць такім забаронцам і можа быць такі ў яго можна правесці аналогію там з савецкімі часамі, але зараз гэта абмежаванне было прынята на ўзроўні мясцовых выканкамаў, і я не думаю, што в прынцыпе, калі б ён хацеў, ён абсалютна мог бы проста на гэта не звяртаць увагі, ну, абмежавалі паглядзець, тым больш, што зараз гэта рашэнне было прынята на 1 год, каб паглядзець ці сапраўды і палепшыцца статыстыка, як будуць весці сябе людзі, як яны будуць на гэта рэагаваць, таму мне яго рашэнне не вельмі зразумела, калі шчыра. Падкасты Радыё Свабода. Праскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам. Дмитрий, вы на сайте «Свободы» опубликовали такое грунтовное доследование, як вводили обмежование на куплю алкоголю в скандинавских краинах. Причем это рабилось еще 100 годов тому. И зараз в этом сенсе там система такая довольно строгая. Так вот, вот этот, як бы, грамадска-палітычнае вымярэнне, грамадска-палітычны аспект, ну, зразумела, можа, пра 100 гадоў это ўжо не памятаецца, але вот ці быў на гэта такі выразны сацыяльны і палітычны супраціў, то есть ці былі в этих скандынаўскіх краінах, так бы мовіць, некія іншыя палітычныя сілы, якія, скажам, так сказаць, змагаліся з гэтымі абмежаваннямі, магчыма, ну, я не ведаю, ці вядома гэта, што як бы тыя палітыкі, якія это праводзілі, ну, яны ў пэўным сэнсе спалілі сваю, так сказаць, рэпутацыю. Ці народ, в прынцыпе, так сказаць, ну, понятна, што без асаблівай радасці, але прыняў гэта. Я, конечно, не хачу ідэалізаваць некіх скандынаўскіх палітыкаў, але вось мы на этом адрозненні бачым, як бы вы сказалі, што магчыма Лукашэнка баіцца, што людзі будуць яго смяяцца з Гарбачова. А вось у краінах Скандынавіі палітыкі не баяліся, што будуць смяяцца, таму што ў іх была мэта абмежаваць алкагалізм, таму што піць, зразумела, піць магчыма і можна, і мы выпіваем усе, але сэнс у тым, каб знаць меру. Так вось у Скандынавіі у 22-м годзе мінулага стагоддзя быў рэферэндум у Швецыі, і там пра сухі закон цалкам. Адрозненне было літаральна ў 1% і да 0,2% паміж прыхільнікамі і праціўнікамі. Але ўсё ж такі абмежаваны сухі закон увялі, і на карысць таго, што людзі, скажам, лабісты поўнай дазвольнасці, поўнай лібералізацыі прайгралі, сведчаць тое, што ўжо 100 гадоў это абмежаванне існуе. А гэта значыць, што ніводная сіла, як прыходзіла ў Скандынавіі да влады, у розных краінах, і кансерватары, і цэнтрысты, і правая, і левая, і зялёная, фіялетавая, чырвоная, ніхто з іх гэтага не адмяняў, бо на гэта няма грамадскага запатрабавання. І сёння, напрыклад, я бачу просто неверагодную статыстыку, што ў Швецыі, напрыклад, можна купіць віно ў супермаркетах да 20 гадзіны, здаецца, так, але Грамадская падтрымка таго, каб яго можна было купіць, падае на 20%. Людзі супраць таго, каб нават віно прадавалася. Уявіць сабе, якая там свядомасць таго, што яны робяць, і якая ў нас свядомасць. Гэта проста зямля і неба. Ну, відавочна. Дмитрий, вот вы сказали, там политики не боялись, что над ими будут смеяться. Так над ними и не смеялись, глядячи по ваших словах. А над Горбачевым смеялись. Так что ну, в этом смысле... Максимум могли смеяться, когда люди ездят, видите, когда у Норвегии это дрикеферия, то есть это паромные поездки у Данию, у Швецию, догэтуль здараются. Я думаю, что люди все-таки покутаются от этого, потому что не каждому хочется выпить чарку, едучи специально на паром, плывучи в иншую Украину. Для них это некая проблема, для них это некомфортно. Тем не меньше, политики разумеют это, и это не меняют. Я уверен, что когда сегодня скандинавские политики либерализовали, то они добыли, конечно, шмат поддержки тех людей, которые выступают за либерализацию этого рынка. Але это все равно не робится, потому что все-таки, я думаю, что большая громадская думки, так званый мейнстрим, на иншем боку. Виктор, а как вы лечите большая громадской думки, на яким боку Беларуси? И накольки, вот, на ваш погляд, на Лукашенко уздейничает этот опыт горбачевской кампании, какие, вот я памятую, и вы так само, видать, памятаете? Мне кажется, Горбачев ни при чем. Хотя, конечно, здесь причем СМИ, которые называют это все сухим законом. Ну, то есть ограничение на продажу алкоголя в определенное время – это не сухой закон. Но СМИ наши, в принципе, называли это сухим законом и все равно издевались, пытались издеваться на этой площадке, скажем так. Я думаю, здесь вся проблема в том, что он боялся, что не будут смеяться с него как с Горбачева, а будут с него смеяться как с Лукашенко 2015, когда он взял и отменил, а сейчас, если они отменят, то это будет слабость. То есть, получается, они решили, милиция решила ввести, ну там, минские городские власти решили ввести что-то, что Лукашенко уже отменил, и еще и доказать, что это имеет эффект, и Лукашенко был неправ тогда, когда это отменил. Я бы первый об этом написал, как о слабости, и вы бы тоже написали, наверное, как о слабости. Вот эту слабость он, наверное, боится. Виктор, вот як вы оцениваете, вы вельми уважливо отсочиваете, скажем, так сказать, равнодейный вектор реакции, ну, например, социальных сеток на вот это раптовное решение. Это ухвала, это осуждение, это разумение мотивов, это как бы облайвание и за змест решения, те просто за то, что, скажем, люди, ну, не надо любить керовника державы, и его облайвали и за решение увести заборону, и да, скасовать заборону. Вот, те можно, ну, я разумею, что выказываются разные думки, вот, але, ну, тем не меньше, вот можно какой-то вектор вызначить? Ну, мне показалось симпатичным и забавным то, что решение изменить время продажи алкоголя люди восприняли как запрет и нарушение чуть ли не прав человека, ну, в смысле, в соцсетях. Это любопытно, потому что это, конечно, не запрет, это просто ввели другое время продажи алкоголя. В Литве уже такое вводили, и, кстати, вот интересно посмотреть на цифры, как поменялась в Литве ситуация с алкоголизмом и с преступлениями в состоянии алкогольного опьянения. Так вот, люди в соцсетях сначала это восприняли как запрет, они были резко негативно к этому настроены, а на следующий день, да, это было очень весело, и все стали смеяться с того же президента, который взял и отменил. И даже, кстати, не с городских властей, а то снова объектом насмешек был президент. Причем и у том, и у другим выпадку, потому что вот да, Ольга сказала, что это и там. Что да, это там приняла мясцовая влада. Ну, треба, как бы, на мой погляд, разуметь, как бы, особливости белорусской влады и особливости массовой психологии. Люди любое решение, якое принимается, все ровно списывают на Лукашенко. Конечно, да. И все равно они будут пытаться пошутить именно Лукашенко, а не над минскими властями. Дмитрий, а какое ваше уражение? И вот как бы, те есть, до речи, одрознение, коли вы отсочивали, умовно кажучи, реакция Фейсбука, реакция ВКонтакте и Одноклассников, они одрозниваются? Ну, понятно, что никто там не подличивает проценты, але, ну, по отчуванні. Вот есть некое одрознение? Я бы вельми здивленный, коли я побачу, например, на Фейсбуку, а в публике, скажем, ну, умовно, как я читаю, скажем, газеты, новиновые сайты, слухая разные меркования, Там якраз такі вельмі падзеленае было гэта меркаванне. Некаторыя, але меншасць як бы былі за гэта рашэнне Лукашэнкі адмяніць, таму што лічыць, што гэта павінна быць свабода, што людзі самі павінны вырашаць. Як бы абсолютно ігнаруючы аб'ектыўныя рэчы, што гэта павялічвае злачыннасць. Для іх это не прамаўляе. Для іх важней проста вот ідэалагічна, што павінна быць свабода. Калі павінна быць свабода, хай паспрабуюць прайсці вуліцу на чырвонае святло. Я думаю, што не захочуць рабіць дзе-небудзь, напрыклад, у цэнтры Менску. Я быў здзіўлены аднакласнікамі, таму што ў аднакласніках я зайшоў на некалькі такіх моцных, скажам так, суполак, і там людзі вельмі негатыўна паставіліся да гэтай адмены абмежавання начнога. Усе казалі там, напрыклад, такія цытаты, што вось ён баіцца, што мы цвіразеем і пачнем бачыць, што адбываецца ў краіне. У такім характары. Зразумела, што гэта ніякім сэнсе не адлюстроўвае цалкам некая на ўсю краіну пад падтрымку або негатыўна стаўленне да гэтага рашэння. Тым не менш, мне падалося, што ў гэтым сэнсе вось аўдыторыя аднакласнікаў яна была больш прагрэсіўная. У той прагрэсіўнасці, як я разумею, што павінна быць абмежаванне, гэта рашэнне цывілізаванага свету, і так гэта паўсюль робіцца. Зрэшты, я вось сачу таксама, як ва Ўкраіне і ў Польшы, бо яны ў гэтым годзе ўвялі таксама начное абмежаванне на ўзроўні мясцовага самакіравання, там рашэнні прымаюцца пасля 22 гадзіны. Віктар узгадаў пра Львоў, там, здаецца, у 6 або 7 вялікіх гарадах Украіны так адбываецца. І я спецыяльна сачу вось і на твітары глядзеў па хэштэгам некім, і там людзі таксама вельмі пазітыўна да ставяцца. Таму што той, хто хоча выпіць, ён можа купіць днём. Нема ніякай праблемы пайсці ў краму і купіць. А як я ўжо казаў, культура начнога даганяння, яна вельмі кепска сканчваецца. І ў палякі, і ўкраінцы ў гэтым годзе ўвялі гэта, зразумелі. У прынцыпе, гэта вот і менскае рашэнне, яно ж было узорам узята з таго, відаць, польскага і ўкраінскага, скажам, агульнаеўрапейскага, бо ў Германіі таксама некаторыя, здаецца, Баден-Вюртэмберг такое абмежаванне ўнёс. Але гэты еўрапейскі падыход не пасуе Александру Лукашэнку, як і ўсё іншае. Вольга, а вот якое ваше ўражанне, і ці ёсць, дарэчы, выразнае адрозненне, скажам, жаночай рэакцыі і мужчынскай? То есть, ці ёсць, што жанчыны, у прынцыпе, не ўхваляюць гэтую адмену забароны, то есть, яны за тое, каб менш прадавалі, ці это не так? Ну, я думаю, жанчыны за тое, каб менш прадавалі, таму што яны ведаюць, што ў іх сем'ях і таксама адбываецца і гвалт з таго, што там мужчына ўжываюць алкаголь, хотя і жаночая статыстыка ўжывання алкаголю беларусь таксама павялічваецца, але калі глядзець на рэакцыю, мне падаецца, што рэакцыя сацыяльных сетак пасля таго, як Лукашэнка адмяніў вось гэтае рашэнне, была большая, чым калі ўвялі забарону, таму што, напрыклад, я ж таксама пішу пра гэта і бачу, як людзі адрэагавалі, ну, па-рознаму. Там 50-50, ну, ці гэта добра, ці гэта дрэнна, але пасля таго, як адмелі гэта рашэнне, рэакцыя была больш смешная, людзі пачалі смяяцца, вось глядзіце, як у Беларусі, зразумела, прымаюцца рашэнні. Але мне б хацелася яшчэ дадаць па, вось, Дмітрий казаў, па скандынаўскім краінам, сапраўды, вось, я таксама даследавала іх досвід, і зараз, вось, за апошні год па пытаннях, вось, у Швецыі, большасць людзей падтрымлівае тую палітыку, якую вядзе краіна, таму што яны ўжо, в прынцыпе, прывыклі да таго, як гэта прадаецца, што ёсць гэта абмежаванне. Я думаю, што ў Беларусі, калі б гэта было прынята, і абмежаванне па часе продажу, і па месцах продажу алкаголю, я думаю, праз пэўны час людзі б звыкліся, таму што гэта не забарона, і алкаголь можна даступна купіць увесь дзень без праблем. І мне, напрыклад, важна ў гэтым усім, што тое, што у нас статыстыка вельмі дрэнная, там, з 2014 года, калі Сусветная арганізацыя аховы здароўя зрабіла нас першымі, да, у спісе па ўжыванні алкаголю, то нашу ўладу дагэтуль асабліва ніяк не дрэгавалі ніякімі мерамі, нічога не зрабілі, у адрозненні ад той же, напрыклад, Літвы, якая адразу, як толькі атрымала вельмі дрэнную статыстыку, адразу ж абмежавала і ўзрост продажу алкаголю, і таксама абмежавала час продажу, хаця ў іх дагэтуль таксама ў начны час гэта не прадавалася. Гэта сведчыць аб тым, што там дэпутаты парламента літоўскага, яны думаюць пра тое, што гэта, ну, как бы, як гэта ўплывае на краіну і якія вынікі могуць быць. Таму я думаю, што беларускім уладам трэба ўсё ж такі і міжнародны досвід, на які спасылаюць у адмоўным кантэксце, а ўсё ж такі браць вось тую статыстыку і практыку досвід тых краін, якія ўжо з гэтым змагаліся, каб усё ж такі і здароўе нашай нацыі было на першым месцы. І вельмі добры досвід, напрыклад, у скандынаўскіх краін, яны палітыку сваю пабудавалі так, што ў іх даступны алкаголь якасны, гэта віно, але менш даступны вельмі моцны алкаголь, там, водка.